se oběť. Kde čo? Nic už brát mi nebude. Když se oběť, kde čo? Nic už na mě nepoví. Když ta oběť bude čo, budu sněžit svý víc mít. Jsi však bláznou šampion, pojďme tohle neřešit. Co ho zaskočit a dát mu vdechnout vámu a snadno oddělat ho můžeme. Tělně nesmít a nebudě se dát. Můžeme nás učít, že mají novou kauzu nejasnou. Když ta oběť bude čo, potom otce drbíš tlak. Když ta oběť bude čo, budu větší pokojný. Když ta oběť bude čo, přesně jak jsem vždycky chtěl. Když ta oběť bude čo, tak jsi jasný pachatel. Co si kolony obsadat a bez vámu ho zastřelit, pak skvělem trochu hrát. Slušet, jak sexuální akt, co to bude vypadat. Jak žádná soba nevede a obrážky navždy klid. Když ta oběť bude čo? Jak bys právníkem se stal? Když ta oběť bude čo? Jak bys dál žil se svou matkou? Když ta oběť bude John, jak bys dál žil potom všem? Dobře. Dobře. Nebude to John. Cizí dítě zabije. Jo, tak to je lepší. To je mnohem lepší. Je to perfektní. Stačí. Stačí počát u základní školy. Po posledním zvoní. Nestačil mi třeba únos? Výborně. Sakra, ty jsi geniální. Udělám obojí. Obojí? Zaběr. Ale nejdřív zjistíme jeho jméno a adresu, až dostaneme z jeho rodiny pořádné výkupné. Můžu? Už mi dám se propis. To musí myslet, že ještě naživu. A navíc, víš, jak to pro mě bude vzrušující, Kotě? Jen do Albanocí a prác! A věc je hodová, k tomu autě pomoci pomůžeme. A žíravinou tvář a každou pěnu zahladit a oblečení zničit. Prostě kluk, co v parku stál, na tom se zmůžel, netuší, co bude dál, hlc už nám nemůže. První z lidí být si střál, k tomu postříky nepohl. Jakou hru to rozehrál, lepší nápad, než John.